Of, of. Doğduğumdan beri çok yoğunum, çok. Gerçekten de hiç ama hiç zamanım yok. Doğduğumdan beri çok yoğunum, çok. Gerçekten de hiç ama hiç zamanım yok. Sabah kalkıp okula, oradan çıkınca kursa. Sabah kalkıp okula, oradan çıkınca kursa. Ödev, sınav, dershane, bitmiyor ki bu çile. Of! Of! Doğduğumdan beri çok yoğunum, çok. Gerçekten de hiç ama hiç zamanım yok. Doğduğumdan beri çok yoğunum, çok. Gerçekten de hiç ama hiç zamanım yok. Hafta sonu gelince satranç, keman, dans, bale. Hafta sonu gelince satranç, keman, dans, bale. İngilizce drama, canım sıkıldı ama. Çok sıkıldım ben. Biz makine. Ben, biz makine. Ben, biz makine. Ben, biz makine. Değilim çocuğum. Oyunu.